السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى. ناكم تكي رحمة. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kitabu tunacho endelea nacho ni kitabu Al-Fiqh al-Muyassar fi dhaw'i al-kitabi wa sunna i'dadu nukhbatin min al-ulama. Na tupo katika kitabu al-Mu'amalat au kitabu al-Buyu' الباب الثاني في الربا لانغوا بيلي كاتيكا مسألة ربا نا كاتيكا ملانغو هو كنا مسائل. المسألة الأولى تعريف الربا وحكمه. وقد تقدم الربا سلاحا زيادة شرعا زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. حكمه محرم في كتاب الله. قال جل شأنه: أحل الله الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. مسألة بيلني الحكمة في تحريمه. Ambapo walif rahimahullahu ta'ala au muallifun wali elezea kuhusiana na hikma ya uharamu wa riba, akisema ta'awul bil riba yahmilu ala hubbi dhati wa takalubi ala jam'i al-amwali wa tahsiliha min ghairi turuq al-mashru'a tahrimuhu rahmatan bil ibad فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيد شيئا في مقابله كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء ويعوض المرابي الكسل والخمول والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة. أما نين غفوبي ديو ينونيش حكمة يحرامها jambo hili kwamba kufanya muamala wa riba unampelekea mtu kupenda dhati yake na kujihimiza zaidi katika kukusanya mali na kuzipata katika njia isiyokuwa ya sheria. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha riba ikiwa ni rahma au huruma kwa waja wake, kwa sababu ndani ya riba kuna sura ya kuchukua mali za watu wengine bila ya badala. Kwa sababu yule ambaye anayekula riba anakuwa anakula mali za watu bila wale watu kustafidi chochote au kupata faida yoyote katika mukabili wa mali yao, kama ambavyo inapelekea katika kujikusanishia mali au kujilimbikizia mali na ziada katika hizo mali katika hesabu ya kuwanyang'anya mafukara mali zao. Kadhalika anayekula riba, jambo hilo linampelekea katika uvivu na uzembe na kujiweka mbali katika kushughulika ili kuweza kujichumia chumo lilokuwa la halali lenye manufaa. Kutakuta katika sehemu ambapo watu wanakula riba, kusanya riba, ukuta watu hawafanyi kazi na wale wanaofanya kazi hawanufaiki. Kwa hiyo hata katika upande wa uchumi, riba ni sababu ya mji ambao ulioenea jambo hilo kuzidi idadi ya mafakiri, kwa sababu kunakuwa na hali ya ugandamizaji moja kwa moja. Kunakuwa na hali ya ugandamizaji moja kwa moja, maana patikana tabaka fulani linawagandamiza tabaka fulani, na wale wenye kufanya kazi wanajikuta hawanufaiki, na wale waliolala na wakakaa wanajikuta wao ndio wenye kunufaika. unakuta katika zile kanuni za kiuchumi zinakataana na sehemu hiyo, sababu uchumi unakuwa katika sehemu pale ambapo watu wote wanapoamua kufanya kazi bega kwa bega. Masala ya tatu katika mlango huu ni aina za riba, ambapo tulisema kwamba riba inaganyika katika sehemu mbili au aina mbili. Kuna riba ya fadlu na riba ya nasia. Mbo riba ya fadlu ni aziada tu fi ahadi albadalaini ribawiyaini lmutafiqaini jinsan, ni kuzidisha katika moja ya badali mbili za aina ya riba, kama ilivyokuja katika hadithi ile, hadithi ya riba tena zenye kuafikiana jinsi, yani zenye kufanana jinsi. Kwa mfano mtu kununua pishi 1000 la ngano, kununua pishi 1000 la ngano kwa 1200 pishi la ngano, yani 1000 pishi la ngano, sawa, kwa 1200 pishi la ngano. Anakuja unapima kwa kilo, huyu anakupimia 1000 na huyu anakupimia kilo 1200. Hizi zote ni ngano na zinafanana. Utakapofanya hivyo utakuwa umefanya muamala wa riba inayoitwa riba al-fadl. Utakuwa umefanya muamala unaoitwa riba al-fadl, kwa sababu hii ziada ya 200 ziada ya pishi 200 iliyokuja katika upande wa mmoja miongoni mwa wale wenye kuuziana haina mukabili wake, haina mukabili wake, ukizingatia huku umepimiwa pishi 1000. Sasa ziada ile inachukua hukumu ya nini? Hukumu ya riba. Na hukumu ya riba al-fadl ni haram, sheria ya Kiislamu imeharamisha imeharamisha riba ya ziada katika vitu sita, walivyokuja katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu: al-dhahab bil-dhahab, al-fiddah bil-fiddah, wal-burr bil-burr, wash-sha'ir bil-sha'ir, wat-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh, mathalan bi-mathalin, yadan bi-yadin. Wa man zada wa istazada, yani ziyadatul fadl, faqad arba. Wanzada, yeyote atakayezidisha au istazada au akataka kuzidishiwa, huyo atakuwa amekula riba. Al-akhidhu wal-mu'ti sawa, hadithul muttafaqun alayh, rawahu al-Bukhari wa Muslim, lakini hadha al-lafdh lil-Imam Muslim. Kwa asnafu hizi sita au vitu hivi sita vilivyotajwa katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, haitakiwi kuuziana kwa kuzidishiana. Kiuziana dhahabu kwa dhahabu, basi tuuziane sawa sawa, na iwe ni mkono kwa mkono. Kiuziana tende kwa tende, tuuziane sawa sawa, iwe ni mkono kwa mkono. Maana kilo moja kwa kilo moja, nusu kilo kwa nusu kilo, kilo mia kwa kilo mia, kilo 2000 kwa 2000. Wazi? Sizidishiane kwa sababu vitu hivi vinafanana. Na hii inapatikana katika kauli ya Mtume aliposema: mathalan bi mathalin, mkono mfano kwa mfano, yadan biyadin, sawa, mkono kwa mkono, yani ayakuna fi majlisil aqdi, biashara hii watu wakabidhiane katika ile kile kikao cha biashara. Asije mtu akachukua kilo moja ya tende kwa kilo moja ya tende baadaye. Hii pia itakuwa imekuja katika riba, lakini ni katika aina ya pili ya riba, riba nasia, riba kuchelewesha. Tumeelewana? Kwa hiyo tukasema kwamba utafanyia kias aina zingine za nafaka, aina zingine za madini, kulingamana na hizi ambazo zilizotajwa katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, kutokana na nini? Na illatul musharaka, ile sababu ambayo itakayokuwepo katika hiki kilichotajwa ndani ya hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri. Ikipatikana katika kitu kingine, basi kile pia kitaingizwa katika hukumu ya hiki kilichotajwa katika nini? Katika hadithi, sahi? Kwa hiyo tunaona kwamba illa au sababu ya riba katika hivi vitu vilivyotajwa ndani ya hadithi ya Abi Sa'id, tunapata katika dhahabu, ni alwaznu, wadhih, na katika بر شعير نيني ني الكيل كذلك تنبات كتك بر شعير ني إلا يكن نيني الطعم واضح الطعم كذلك تنبات كتك بر شعير نتندي نتشوم بيا يعني الادخار hii tom katika lugha nyingine utakuta tuafiki wanaandika al-iqtiyat. Al-iqtiyat kwa maana ya nini? Ya chakula ay ma yuqtatu bihi, kile ambacho kinachiliwa. Al-idkhar ni kitu ambacho pamoja na kwamba ni chakula lakini kinakuwa na sifa ya kuwekwa katika ghala na kuhifadhiwa kuanzia miezi sita mpaka mwaka kisha kikawa bado kitakuwa ni kizima. Kwa chochote katika chakula ambacho kitakuwa kinachangia sababu au illa na kile kilichotajwa katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ardhah, basi na chenyewe kitakuwa kinachukua hukumu ya kile ambacho kilichotajwa katika hadithi, bi maana kitaingia hukumu ndani yake ya riba kama jinsi ambavyo vitu hivi vimeingia ndani yake hukumu ya riba. Ikiwa ni hivyo, kwa hiyo tutafahamu ya kwamba kama tutauziana mchele kwa mchele itabidi tuuziane kilo moja kwa kilo moja, hata kama utakuwa ni wa Mbeya na Morogoro au utakuwa ni wa Kigoma na Tabora, tuziana kilo moja kwa kilo moja na kilo mbili kwa kilo mbili, na iwe fi majlisi al-aqdi, iwe katika kikao kile kile cha biashara, tusizidishiane kilo moja kwa kilo mbili, itakuwa ni riba riba al-fadl. Na tukiuziana kilo moja kwa kilo moja mutaakhiran, itakuwa ni riba an-nasi'a. Wazi? Kwa hiyo fayahrumu at-tafadul fi kulli makilin wa mawzun, ni haramu kuziana kwa kuzidishiana katika kila ambacho kitakuwa kinauzwa kwa kupimwa kwa kilo, kadhalika na kile ambacho kitakuwa kinauzwa kwa kupimwa kwa mizani. Na hapa musannifuna rahimahumullahu ta'ala wametaja makil na mauzun kwa sababu ndio ila ambayo inapatikana katika hivi vyote vilivyo tajwa katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, wa illa kuna baadhi ya ilal ambazo zipo na huwekwa katika baadhi ya vitabu hapo ziada ambazo ni hizi nilizozitaja kabla ya muda kidogo, kama vile kuwa ni atom na kazi ya tunachoona wakasema katika dhahabu na fedha almadania, kwamba kuwa na sifa miongoni mwa sifa za nini za madini, kama vile madini ya yakut zabarjad na nyinginezo katika madini ambazo kama zitakuwa zinachukuliwa zina ila miongoni mwa ila al-dhahab wal-fidda, kadhalika na zenyewe zitakuwa zinaingia ndani yake nini, ndani yake riba. Naam, aina ya pili katika aina za riba ni riba nasi'a, wa huwa ziyadatu fi ahadi al-hiwadaini muqabilu ta'khir ad-daf'i, ndio taarifu yake, ni kuzidisha katika moja ya bidhaa mbili, kuzidisha katika moja ya bidhaa mbili muqabil ta'khir ad-daf'i, kwa mukabili wa kuchelewesha kulipa, kama vile kuuza tende kwa tende kilo moja kwa kilo moja mathalan, lakini mimi nakupa kilo moja leo, wewe utanipa kilo moja kesho. Wazi? Hii ndo maana ya neno mukabil ta'khiru ad-daf'. Mukabil ta'khir ad-daf'. Au ta'khiru al-qabdhi fi bai'i kulli jinsayn ittafaqa fi 'illati riba al-fadl. Sawa? Au kuchelewesha kupokea katika biashara ya kila moja katika jinsia mbili ambazo zimeafikiana katika illa katika illa ya riba ya ziada. Laisa hadima naqdan na mfano niliotoa ni mfano wa hili lilokuja hapa nyuma, tutoeni mfano vizuri kuweza kuona hali yake jinsi ilivyo. Naelewa lakini? Riba al-fadl yenyewe mmeelewa? Kadhalika riba al-fadl ajeleke? Halafu huu ni muraja sasa. Yaani somo lenye hatujafiki. Kwa nimefika katika masala ya 4, suwaru ni baadhi ya masaili ribawia. Hii mimi kuna kwenda haraka haraka kwa sababu ni nini? Ni muraja. Kiangalia vitabu vyenu mtaona mmeandika andika mmechora chora. Kwa maana sikuwa nafafanua sana. Muraja mpaka nifike al-mas'ala turabia suwaru ni baadhi ya masaili ribawia. Wa ila tuanze basi mlango upya. Albabu thani fi riba wa fihi masai. Kwanza masala ya kwanza, masala ya pili, masala ya tatu mpaka masala ya nne. Ili tuweze kufahamu. Na kama tayari nafahamika somo, kuzingatia kile ambacho tayari tushakisoma, kile tulisimama muda takriban miezi 6 au kuanzia mwezi wa 3 kwa madarasa. Mpaka mwezi wa 9, kwa miezi 5 takriban. Tokana mazurufu. Maka ulo. Ha? Tuanzi. Na. Anasema, wanasema muallifun, Albabu thani fi riba wa fihi masail. Saa, nenda sa kidogo kidogo. Zingatieni, eh? Albabu thani fi riba wa fihi masail. Mlango wa pili unaelezea mambo ya riba. Sawa? Na ndani ya mlango huu wa riba kuna masail. Sawa? Masail jamu mas'ala. Masail ni jamu masala. Na masala ni mambo ambayo yanahusiana na jambo fulani. Yani masala, kisha utaweka sasa masala ya kadha, masala ya kadha, masala ya kadha. Na masala ya kwanza hapa tunaelezea taarifu riba wa hukumuhu. Taarifu yani maana ya riba na hukumu ya riba. Wanasema watunzi kwamba taarifuhu arriba fi lugha aziada. Taarifuhu arriba fi lugha aziada. Riba katika lugha ni nini? Ni kuzidisha au ziada. Washaran na kisheria, ukija katika vitabu vya fikri unawakuta wanawachuoni wa fiqh wanasema kwamba arriba shar'an huwa ziyadatu ahadul badalaini almutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadatu iwad, ni kuzidisha moja ya venye kubadilishana viwili tena venye jinsia mbili. Min ghairi an yukabila hadhihi ziyada tuhiwad. Wadih? Vene jinsia mbili moja, yani bimana vene kufanana jinsia. Vene kufanana jinsia. Min ghairi an yukabila hadhihi ziyada tuhiwad, bila kupatikana katika hii ziyada badala. Yani mfano wake ndio hii ambayo itakuja huko mbele, kwamba tende kilo moja kwa kilo moja na robo ya tende. Sawa. Hizi ni badalaini. Kwa sababu biashara au bai'u kama ilivyotangulia huwa mubadala tu malun bimali bimithli ahadihima au manfaati bimithli ahadihima ala tabid. Au manfaati bimithli ahadihima ala tabit. Kwa hiyo na muamala wa riba unapatikana katika swala zima la biashara. Kwa hiyo tunapobadilishana mathalan maharage kwa maharage au mchele kwa mchele, sawa, hizi ni badalaini. Sawa, zimeitwa badalaini kwa sababu ndio vyenye kubadilishwa. Huyu anachukua maharage na huyu analeta nini? Maharage, sahi. Kwa labda huyu ana mapya na huyu ana ya zamani. huwa na mapya na huyo ana ya zamani. Huyo wa mapya ameyatamani ya zamani, kwa inabidi yeye atoe mengi mathalan. Au huyo wa zamani ameyatamani mapya, kwa inabidi yeye atoe mengi mathalan, si ndio? Kwa hiyo sababu nayataka mapya, basi nipe kilo moja na nusu, mimi nikupe kilo moja. Sawa? Kwa hiyo ndio inaitwa ziyadatu ahadul badalaini au ahadil badalaini. Kuzidisha moja ya vile vyenye kubadilishana viwili, almutajanisaini tena vyenye jinsia moja. Almutajanisaini tena vyenye jinsia moja, vyote viwili. Min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadatu iwad. Bila kupatikana ziyada mukabili wa hii ziyada badala. Bila kupatikana badala ya mukabili wa hii ziyada. Yaani hii nusu kilo hii ya maharage mukabili wa hii wa hii nusu kilo uko wapi? Sababu kilo moja wa kilo moja ndio ilikuwa inatakiwa sawa sawa. Maharage moja wa kilo moja, ama baada ya kupatikana kilo moja wa nusu kilo, hii nusu kilo, kilo moja kwa kilo moja na nusu, hii nusu kilo mukabili wake uko wapi? Kwa hiyo mtu shaa kana mimi nafurudhi kwamba kilo moja wa kilo moja halafu hii nusu kilo ilipie 500. Hii nusu kilo imenunua kwa shilingi 500, alafu hii kilo moja imebadilishana na hii kilo moja. Hii inajuzu. Ama kilo moja wa kilo moja na nusu, nusu kilo hii inataka mukabili. Nusu kilo hii inataka nini? Mukabili wa iwadh. Sasa hii inapokosekana, tunasema hii ni ziada tu riba. Wazi? Hii ni ziada ambayo ni nini? Ni riba. Fahimto? Na hukumu, hukumu ya riba. Arriba muharramun. Arriba muharramun. Riba ni haram. Yani hukumu yake. Arriba muharramun ay riba ni haram. Yani hukumu yake. Wazi? Na tunaposema haram, tunatakiwa turudishe sehemu ambapo ilipoharamishwa. Turudishe sehemu ambapo ilipoharamishwa. Wakasema muallifun kwamba muharramun fi kitabillah. Muharramun fi kitabillahi ta'ala, imeharamishwa katika kitabu cha Allah. Kisha akaleta maneno ya Allah katika sura al-Baqara 275, yakulu jalla shanuhu wa halla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa halla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Hii ni kaida jaliya au jalila katika masala ya nini? Katika masala ya riba. Kila utakapokwenda utakutana na aya hii ambayo ni kaida. Kadhalika katika masala ya biashara, ila utakapokwenda utakutana na hii ambayo ni nini? Ni kaida. Kwamba kutaka kujua kwamba biashara ni halali, basi ni lazima kaida hii ifanye kazi. Wa halallahu al-bay'a wa harrama madha? Wa harrama ar-riba. Na kutaka kujua kwamba riba ni haramu, ni lazima uende katika sala, katika aya hii hii, wa halallahu al-bay'a wa madha wa harrama حرم الربا. نعم. ملوانا قد قال نجينا سورة البقرة آمي أنبيل سبينا نانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فما أين ينبعهم لأميني muogopeni Allah na muache kile ambacho kilichobakia katika riba ikiwa nyinyi ni waumini. Yaani kama umemkopa mtu kwa riba, sawa, 20,000 kwa 25,000, sawa, baada ya mwezi, basi mche Allah na uache kile kilichobakia katika riba, katika ziada. Yaani kwa maana ile 5,000 chukua tu 20,000, 5,000 ile ya riba iache. In kuntum mu'minina, ikiwa nyinyi ni waumini. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka sharti ya kwamba ili uwe muumini wa kweli, kamilul iman, inabidi uwe ni mwenye kuacha nini? Ni kuacha riba. Wazi? Ili uwe muumini wa kweli, kamilul iman, inabidi uwe mwenye kuacha riba. Naam. Kisha akasema muallifun, watawaada Subhanahu wa Ta'ala al-muta'amila bir-riba bi ashaddil wa'ide. Wazi? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa amemwahidi yule ambaye anayefanya muamala wa riba adhabu kali. Qala Ta'ala alladhina yakuluna riba, hakika wale ambao wenye kula riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, ay la yaqumun, hawasimami min quburihim, katika makaburi yao, inda albathi, wakati kufufuliwa, illa katiyami almasru'i halata sur'ihi. Katiyami almasru'i, isikuwa watasimama kama anavyosimama yule aliyepatwa na mashaitani wakati anapopatwa na nini? Na mashaitani. So anajitupa huku na kule. Wadhalika litadhakhumi butunihim bisababi aklihim riba fi dunya. Na hii ni kwa sababu ya kukua. Kwa sababu ya ukubwa wa matumbo yao. Kwa sababu ya kukua makubwa matumbo yao. Kwa sababu ya kula kwa riba hapa duniani. Waadahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-kabair. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam amehisabu riba ni katika madhambi makubwa. Walana kulla almutahamilina birriba. Mtume akamlaani watu wote wenye kuamiliana miamala yao kwa sampuli za riba. Ala ayi halin kanu, kwa hali yoyote ambayo watakayokuwa. Kwa hali yoyote watakayokuwa. Kaleta hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Kala laana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akila riba. Kama mtume sallallahu alayhi wa sallam amemlaani mla riba wa mukiluhu, na yule ambaye anayewafanya watu wale riba, wakatibuhu, na yule anayeandika, washahidaihi, na shahidi, mashahidi wa riba. Wakala humsawa, yani shahidi wa huku wa mlaji na shahidi wa mlishaji. Wakal, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema humsawa un, wote wako sawa sawa. Wote wako sawa sawa. Hii ni dalili ya kitabu na sunna ya uharamu wa nini? Wa riba. Kisha wakaleta muallifun ijma. Wakisema wakad ajmati al-umma ala taharimihi. Wakad ajmati al-umma ala taharimihi. Na umma pia umekubaliana juu ya uharamu wa nini? Wa riba. Umma umekubaliana juu ya uharamu wa riba. Kwa hapa kuna adila tatu adila tulkitab, adila tusunna, adila tumadha alijma, adila tuesh alijma. Naam. Na baada ya kupatikana adila za ijma, imeonekana kwamba masala haya hayana khilaf. Masala haya hayana nini? Hayana khilaf. Yaani dilala alijma akwa min dilala tulkitabi wa sunna. Sababu inaweza ikaja aya, inaweza ikaja hadithi, lakini ikawa ni dhania dilala. Wazi? Itakapokuja dhania dilala, maana yake ni kwamba wanaweza kupatikana watu ambao watakaosema kauli tofauti na vile ambavyo ilivyoashiria ile ile aya au ile hadithi. Ama baada ya kuja masala kisha ikawa mujma'un alaiha, maana yake ni kwamba zile ayat na hadithi zote dilala yake ni nini? Qat'iyya ad-dilala. Wazi? Na ndio maana ikawa kwa kupatikana ile kata katika dilala, kule kukata katika dalili, wazi? Kukawa kupatikana ijma. Tena sio ijma ya watu ya wanawachuoni, la, ijma al-umma. Kwamba wanawachuoni wao na wasio kuwa wanawachuoni wao. Wanawachuoni wao wamesema hivyo na wasio kuwa wanawachuoni wao wamesema hivyo. Ndio maana baadhi ya watu wa usulu wakasema kwamba dilala tul ijma aqwa min dilala tumadha alkitab wa sunna min haythu idha kanati hadhihi alaya au hadhihi alahadith dilalatuha dhanniya, amma idha kana dilalatuha qat'iyya fa nabda'u bimadha bilkitabi thumma bisunna thumma bil ijma. Wazi? Lakini bimajmua yanakuwa al ijma aqwa min alkitabi wa sunna, lianna alijma ya'tamidu ila madha? Ila alkitabi. Kadhalika ya'tamidu ila madha? Ila sunna. Kwa majmua alkitabi wa sunna najidu madha? Alijma. Lazim mtakuwa mfahamu. Kisha akaleta masala ya pili, alhikmatu fi tahrimihi. Alhikmatu fi tahrimi. Na hii hikma ya uharamu inaitwa, anasema hikma fi tahrimi, yani hikima katika uharamisha nini? Riba. Uharamisha riba. Hii wakati mwingine wanaochoni wanaifaa kama ni dalili ya kiasi. Hii wakati mwingine wanaochoni wanaifaa kuwa ni dalili ya nini? Ya kiasi. Kwamba ilikuwa waweke tu kwamba dalili ya kwanza ni aya, dalili ya pili ni nini? Ni hadithi, na dalili ya tatu ni ijma, na dalili ya nne ni nini? Ni kiasi. Sababu utakaposoma hapo utaona wanaonyesha hali halisi ambayo ukiipima katika kichwa chako ukafanya kiasi ya maisha ya watu na jinsi ambavyo watu wanavyofanya miamala yao katika masala ya riba, kiasi utakuta kwamba jambo hili ni haramu. Wazi? Kama jinsi ambavyo walivyoleta al-ulama kiasi cha uhalali wa biashara, kwamba kuonyesha namna gani wanadamu wanavyohitajia kitu cha mwenzake bila kuwa nacho. Wakati fulani anakuwa hana pesa, ana chakula, anahitajia maharage makavu, na yeye hana maharage makavu, ana maharage mabichi. Kwa anataka kuyapata maharage mabichi hali ya kuwa hana pesa, au anataka kuyapata maharage mabichi hali ya kuwa hana pesa, atafanya nini? Lazima atoe pesa ili anunue maharage mabichi, au atoe maharage makavu ili apate maharage mabichi. Kwa sababu hiyo basi ikawa ni lazima uhalalishwe muamala wa biashara ili watu waweze kuishi katika raha. Fa kiasa na dhalika fakana fa asbaha al-bay'u madha halalan au mubahan. Wazi? Hii ni dalili ya uhalali wa biashara. Wa illa hunaka madha al-ahadith wal-ayat wal-ijma'. Wa min al-ayat qawlu Allah subhanahu wa ta'ala halala Allah al-bay'a. Aywa, hadha fil bay'. Wa harrama ar-riba, hadha fi madha? Ar-riba. Wa fil hadith, hadith kathira, wa min hadith al-khiyar. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. واضح؟ نعم. ونسمع مؤلفون التعامل بالربا كتك حكمة في تحريمها. التعامل بالربا يحمل على حب الذات. واضح؟ واتو كفانيا معاملة وربا كنا وبلكيا kupenda dhati. Yaani kunawapelekea kupenda nafsi zao zaidi ya kupenda nafsi za wenzao. Wazi? Na ndio maana unawakuta wala riba hawana huruma. Hawana huruma. Yaani nyie bora mfe, lakini yeye apate kile ambacho anachokitaka. Anaweza mtu akakukopesha maskini milioni 10. Ukamlipa milioni 10 kwa milioni 15 ukamlipa mpaka milioni 12. Sawa? Zile milioni 3 zilizobakia tayari kishapata milioni 2 faida. Zile milioni 3 zilizobakia akaona kwamba umeshindwa kulipa, akasema basi ngoja nikuongezee milioni 15 ili ziwe milioni 18. Milioni 15 kwa milioni 18 zile 3, kisha utalipa milioni 20. Kwa hiyo zitakuwa milioni 20 ngapi? 23. Umeshindwa 3, 15, 23 utaweza? Kwa unalipa mpaka zikifika 20. Sawa sawa? Unashindwa. Anakuongezea zingine. Mwisho wa siku imebaki milioni 1, anapiga mnada nyumba yako ambayo ilikuwa ndio kama bondi. Unaona watu hawa wana huruma? Kwa hiyo muamala wa riba yahmil ala hubbi dhat katika huo mlango. Na wale waliotaamali katika masala ya riba wanajua haya. Kwa hiyo wewe utaamali unaweza usijue, lakini hivi ndivyo ambavyo wameteseka. Hakuna mtu ambaye aliingia katika masala ya riba isipokuwa alikuwa mtumwa wa yule ambaye alimkopesha. Wallahu almusta'an. Kiasema takaluba ala jamii la amwali wa tahsiliha, na kule kukusanyika katika masala mazima ya kusanya nini? Amwali. Wa tahsiluha, na kule kuzipata min ghairi turki al-mashrua, kwa kupitia njia isiyokuwa ya nini? Ya kisheria. Anasi ya takalabuna, yajtamiuna ala jamii madha? Al-amwali. Wanakusanyika katika masala mazima ya kusanya pesa na kuzipata hizo pesa katika njia ya kisheria. Watahrimuhu, lakini uharamu uliokuja kuharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sawa kuhusiana riba, wa rahmatan bin ibad, ni huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Kwamba Allah alipoona kwamba watu watateseka, watu watanyanyasika, watu watadhikika baada ya kuwa wamechukua riba, wazi, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwahurumia waja akawa ameharamisha riba. Fa inna fihi akhdhan li amwali al-akharin bighayri iwadhin. Sababu katika muamala wa riba ndani yake kuna suala la kuchukua mali za wengine bila badala, bila mukabil. Wazi? Bighayri iwadhin, bila badala, bila mukabil. Yaani uchukue mali za watu bila wewe kuwapa za kwako. Sababu anaitwa mkopo wa riba, wewe hata siku moja hatopata hasara. Utakula hasara wewe peke yako. Anasema idhil muradi yakulu amwala an-nasi duna an yastafidu shay'a fi muqabilihi. Kwa sababu yule ambaye anayetoa riba anakula mali za watu bila wale watu walikuchukua riba kustafidi chochote katika mukabili wa kile ambacho walichochukua au kile ambacho walichotoa. Kama annahu yuaddi ila tadhakhumil amwal, kama vile ambavyo hii inapelekea katika kulimbikiza mali, waziadatuha na kuzizidisha, ala hisabi salbi amwali alfuqara'i, katika hisabu ya kunyang'anya mali za mafakiri, wa yuawidu almurabi alkasla walhumula, na inamzoesha huyu mwenye kula huyu, sawa, yani huyu mwenye kutoa zile pesa ili aweze kupata mali kupitia mtindo huo wa riba au muamala huo wa riba, anakuwa mvivu na mzembe. Wanachokifanya hawa watu wa riba, wanafungua ofisi tu kwamba hii itakuwa ni ofisi ya sako si fulani. Tumeelewana eh? Kwa hiyo nyinyi, yeye anakuwa labda na mtaji wake milioni 50 au milioni 100. Akishakuwa na mtaji wa milioni 50 zile, nyinyi mnakuja mnafundishwa muamala namna gani ya kurudisha, namna gani ya kurudisha, namna gani ya kufanya biashara, wanakuiteni tu wajasiriamali. Eh? Kama mtasoma namna ya kufanya biashara na namna ya kupata faida. Kwa pale unaonyeshwa kwamba ndani ya mwaka mmoja wewe ukichukua milioni moja utakuwa tayari umeshapata, mwaka mmoja utakuwa uko kwenye milioni 25 mpaka 30. Kadhiba ni wazura. Kwa uongo kabisa. Akishafanikiwa hilo akawashawishi mkaingia katika ile SACCOS, akaanza kuwapeni zile pesa wale wamama wajasiriamali wauza michicha, wauza dagaa, wauza nyanya, wauza viazi, wauza mahole na mengineyo, anawapa 500, 500, 200, 200 kwa kurudisha kwa asilimia labda 20 au asilimia 10 au asilimia 5 ya kile ambacho alichochukua. Yeye anakaa nyumbani kwake, anawasha feni kiyoyozi, anakuwa kazi yake yeye ni kupiga mahesabu tu jioni zimerudi kiasi gani. Kwa hii inawafanya hawa watu wao wazembe. Inafanya hawa watu wao wazembe kwa sababu ilikuwa inatakiwa katika Uislamu kila mtu afanye kazi. Wazi jamaa, kila mtu afanye kazi, atafute kipato kilichokuwa cha halali ili aweze kutoa sadaka na aweze kutoa nini? Aweze kutoa zaka. Naam. Walibtaadu anil istighali bil makasibil mubahati nafi'a, na kujiweka mbali katika kushughulika na chumo au na vyumo, yani machumo yale ya halali tena yenye kunufaisha. Kisha wakasema kama anna fihi qita'an au kama anna fihi qata'an lil ma'ruf baina an-nas, kama vile katika masala ya kula riba na kuchukua riba kuna aina fulani ya kukata wema baina ya watu, yani kuzuia wema, kukata wema baina ya watu wanapokaa pamoja natakiwa fanyiane nini, fanyiane wema. Lakini mwisho wa siku ndugu yako aliyekuwa na nyumba yake anaishi na familia yake utakwenda kuiuza nyumba yake, kisha unategemea atakaa wapi hali ya kuwa amekosa kukulipa wewe hata shilingi 500. Huyu mtu unataka aende akae chini ya mti. Eh? Akakae chini ya mti kwa sababu kama ameshindwa kulipa deni dogo, hawezi kupata pesa ya kununua nyumba. Kwa hiyo inasababisha ule wema baina ya watu katike. Wasaddan libabil qardil hasan, na kufunga ule mlango wa mkopo mzuri. Paka leo wenye pesa wamekaa kwamba hawana hawawezi wakamkopesha mtu mkopo mzuri, yani mkopo mzuri yule usiokuwa na riba. Wasaddan libabil qardil hasan, na kufunga mlango wa mkopo mzuri. Wa tahakkumu tabakati min almurabina bi amwali alummati wa iktisadi albilad, na ukapatikana hali ya ile daraja ya watu wenye kutoa pesa kuwapa watu ili walipe kwa mikopo. Watahakum, yani wa sema lugha kama vile kubemenda kwa lugha ya kawaida, kuzibemenda mali za umma, yani kama vile kuzivamia na kuzidhulumu mali za umma na ule uchumi wa miji. Wao wanabemenda uchumi wa miji na mali za umma kama vile kuzipoka. Utakuta kwamba watu sita tu au watu watano Kigoma nzima ndio wenye hela. Wengine wote tunawafanyia kazi wao. Wewe mtumishaa? Kwa muamala riba apelekea hivyo. Wazi? Wa huwa maasiyatun azimatun lillahi ta'ala. Kwa kitendo hicho ni maasi makubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani ukifanya hivyo unakuwa muasi Allah. Maasi makubwa. Wa huwa wa inzada mala almurabi, sawa, pamoja na yote haya, na hata ikizidi mali ya yule mwenye kula riba, fa inna Allah Ta'ala yamhaku barakatahu, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ata ziondoa baraka zake, wa yubarik wala yubarik fi, na wala hatoweka baraka ndani yake. Dalilu ala dhalika kauluhu Ta'ala fi surati al-Baqara 200 yamhaku Allahu riba wa yurbi sadaqat, Allah anaondoa baraka katika biashara iliyokuwa ndani yake ina riba. Wa yurbi sadaqat, na Allah anazidisha, na Allah anazidisha sadaka za yule ambaye aliyetoa. Kama ukitoa sadaka, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakulipa zaidi na zaidi. Kwa pamoja, na tuishie hapa, na hakika hivi hadha al-qadr. Tana kwa alhamdulillah, kashala la ila ila tasafruka wa atubu ilayhi. Au pia umeme hakuna, wanapata tabu sana katika kuangalia. Barakallahu fiik.